Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadis-i şerifi anlamaktan yola çıkmak istiyoruz. Ashab-ı kiramdan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir yolculukta uygun bir pozisyonda baş başa kalınca önemsediği bir soruyu sormuş. O soruya da aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap vermiş. Biz sorudan ve cevaptan yola çıkarak bir sahabinin lisanından, rivayetinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize mesajını anlamaya çalışacağız inşallah. Sahabinin kim olduğu çok önemli değil. Önemli olan bu sözün içeriği, cevabın içeriği. Ama her halükarda ashab-ı kiramın önemli şahsiyetlerinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayeti dinleyeceğiz. Teberruken hadis-i şerifi beraberce dinleyelim. Ondan sonra hadis-i şerifi anlamaya çalışalım. Yolculuklardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyordum. Yanına yaklaştım ve dedim ki, ya Resulallah, bana öyle bir amel öğret ki beni cehennemden uzaklaştırsın, cennete koysun. Buyurdu ki, büyük bir meseleyi sordun bana ama Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için kolaydır bu. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını ikame edersin, zekatını verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve hac edersin. Sonra şöyle devam etti. Sana hayır yollarını gösteriyorum, dikkat et. Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları siler. İnsanın gece kıldığı namaz da hatalarını siler. Sonra da Secde suresinin 16. ve 17. ayetlerini okudu. Ardından buyurdu ki, sana bütün işlerin başını, direğini ve zirvesini bildireyim mi? Ben de buyur ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu, her işin başı İslam'dır, direği namazdır, zirvesi de cihattır. Sonra şöyle devam etti. Sana tüm bunların can damarını bildireyim mi? Ben de buyur ya Nebiyallah dedim. Kendi dilini tuttu ve şunu tut buyurdu. Ben dedim ki ya Resulallah, bizler konuşmalarımızdan dolayı sorguya çekilecek miyiz? Buyurdu ki, anan hasretine yansın Muaz. İnsanları yüzü koyun ve burunları yerde süründürerek cehenneme dolduran dillerinin kazandırdığından başka nedir? Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar sahneyi canlı tutmaya çalışalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimizle baş başa kalma fırsatı yakalayınca içinden geçeni sormuş. Bu içinden geçen, işte bizim çocuk evlenecek, kredi ile ev alabilir miyiz değil. Sahabinin öyle bir derdi yok. Kredili kredisiz iki tane hurma ağacını üst üste lifleriyle kapattı mı altı ev zaten. Ne soruyor? Bana bir şey öğret ya Resulallah. Cehennemden uzaklaştırsın, cennete koysun beni. formül istiyor. Derdi ne? Cehenneme girmemek, cennete girmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce genel bir açıklama yapıyor. Bu çok zor bir şey Muaz diyor. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak. Söylerken kolay, uygulaması zor. Ama Allah kolay ederse kolay olur. Yani Allah yardım ederse bu işi becerebiliriz. Peki açıklamasında ne buyuruyor? Bir, Allah'a kulluk edeceksin, şirk koşmayacaksın. Namazın hakkını vereceksin, ikame edeceksin namazı. Zekat vereceksin, oruç tutacaksın, hac edeceksin. Cehenneme girmemek istiyorum. Cennete girmek istiyorum. Ya Resulallah, bana özetle diyene verdiği cevap bu. Bu cevabı tekrar okuyayım. Büyük bir meseleyi sordun bana. Ama Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için kolaydır bu. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Kelime-i şehadet. Namazını ikame edersin. Zekatını verirsin. Ramazan orucunu tutarsın ve hac edersin. Bitti. İslam bu zaten. İslam'ın şartları da bunlar. Bunu çocuklar bile 10 yaşında biliyorlar. İhtiyarlar da biliyorlar. Herkes de 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Muaz'ın radıyallahu anh aradığı buydu zaten. Ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım ya Resulallah dedi. Cennete girmek için ne yapması gerektiğini anlattı. Burada namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek zaten sahabenin bildiği şeylerdi. Muaz bunları biliyordu. Bu saydığı şeyler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona saydığı bu şeyler Muaz'ın bilmediği şeyler değildi ki. Namaz zaten yıllardır kılıyor. Zekat da veriyordu Muaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hac ediyordu. Yani bilmediği şeyler değildi bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz'ın bunları bildiğini biliyordu. Muaz'ın elinde kaba taslak bunlar vardı zaten. Bu sefer ne yaptı aleyhisselam Efendimiz? Muaz'a bunun gizli bir şifresini daha açmak istedi. Zaten Muaz biliyor. Beş vakit namazın emredildiğini, onsuz namaz kılın, namazsız cennet olmayacağını Muaz biliyor. Ona küçük bir şifre daha verdi. Ne buyurdu? Sana hayır yollarını gösteriyorum, dikkat et. Madem zor bir soru sordun, sana bu işin küçük bir şifresini daha açıklıyorum, dikkat et. Oruç kalkandır. Hani farz olan orucun ötesinde bir de nafile oruç tut. Onunla şeytana karşı kendini korursun. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları siler. Yani bu farzların dışında şifre veriyorum sana, sadaka. 2 oruç, 3 gece namazı. Şimdi 5 şey saydı. Bu 5 şeye 3 şey daha ilave etti. Bana cehennemden kurtulacak, cennete girecek şeyi söyle ya Resulullah diyene İslam'ın 5 şartını saydı. Sonra küçük bir şifre daha vereyim sana dedi. Bu küçük şifrede ne var? Sadaka, oruç, nafile oruç. Farz oruç öbür tarafta var zaten ve teheccüd namazı. Bunu da yaptın mı? Mesele bitti. Belge de getirmiş. Secde suresinin 16. 17. ayetlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumuş ona. Bak Allah da böyle buyuruyor demiş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sana iskeleti tarif edeyim buyurmuş. Senin sorduğun cevap anlaşıldı. Sordun, cevabın bitti. Neydi? Cehennemden kurtulup cennete girmek için formül istedim. Ben sana söyledim. 8 şey saydı. Bunlardan 5'i zorunlu, 3'ü de şifre. Bununla yolun kolaylaşır, daha iyi yol alırsın buyurdu. Sonra bu 8 şeyin dışarıdan göründürülüğünü anlattı. Bütün bunlar nasıl görünüyor dışarıdan? Yani namaz, oruç, Allah'a şirk koşmamak vesaire, bunları dışarıdan bir yapı olarak seyretti. İçerideki formülünü açıkladı. İçeride böyle bunlar. Dışarıdan nasıl görünüyor? Bir defa İslam olacak. Ne buyuruyor? Sana bütün işlerin başını, direğini ve zirvesini bildireyim mi? Dışarıdan toplu bu iskeleti seyredeceğin zaman her işin başı İslam'dır. Ve bu işin direğini ayakta tutan can damarı nedir? Namazdır. Ve zirvesi de cihattır. Bu üç şey varsa şu sekiz şey var demektir. Çünkü dışarıdan iskeleti İslam adına olması lazım. İslam için olması lazım ki o bu sekiz şeyin ihtiva ettiği büyük yapının adı olsun. Namazsız asla olmaz. Cihatsız başı açık dolaşır. Cihadı olmayan bir din, namazı olsa da zirvesi yok. Zirvesi yok ne demek? Yapı tamamlanmamış demek. Ne kadar yüksek yaparsan yap, çatısını, başını kapatmadığın için yağan yağmur, kar, her şey başına damlıyor tekrar seni. Cihatsız koruma yok. Baş iskeletimiz bizim İslam iskeleti. O iskeletin temel direkleri namaz. Hepsinin üstünde de cihat. Cihatsız İslam yok. Namazsız İslam yok. İslamsız cihadın değeri yok. İslamsız namazın değeri yok. Muaz cevabını aldı. İçeriden parçalarını öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8 tane dairesi var bunun dedi. 5'i zorunlu, 3'ü de ekstradan yardımcı. Ama dışarıdan bu iskelet böyle görünüyor. Yapının adı İslam. Namazın üzerinde duruyor. Cihat en zirvesinde duruyor. Bu şekilde. Bundan sonrası önemli arkadaşlar. Şimdi Muaz cevabını aldı. Tatmin oldu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması bitmedi. Ne buyuruyor? Sana bütün bunların neyin? Kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac, nafile oruç, sadaka, teheccüd ve bunların toplam adı olan İslam, namaz, cihat, bu kullanılan bütün bunların hepsinin can damarını, yani bunları başlayıp bitiren nedir sana söyleyeyim mi diye soruyor. Sana tüm bunların can damarını bildireyim mi? Ben de buyur ya Nebiyallah dedim. Kendi dilini tuttu, dil. Dilini tuttu ve şunu tut buyurdu. Şu dilini tut. Yani sen namaz, oruç, hac yaptın. Güzel. Sadakada veriyorsun, güzel. Teheccüde de kalkıyorsun, güzel. Cihat var, güzel. Ama bir de bunların sigortası var. Dil. Bir kelimeyle bütün bu yaptıklarında batabilir. Bir kelimeyle bütün açıklarını da kapatabilirsin. Şimdi kardeşler, biz de şaşırmamız lazım. Muaz radıyallahu anh da şaşırmış. Saydığı şeyler Efendimizin 23 yılda oturtmaya çalıştığı şeyler. Cihat, namaz, zekat, İslamiyet bunlar. Kur'an-ı Kerim'i açtın mı, iki kapağının arasında yazılı şeyler bunlar. Bunların hepsini dile bağlamış sonra. Bunların hepsinin sende kalmasını istiyorsan diline hakim olacaksın. Muaz şaşırmış. Cihad ettikten, oruç tuttuktan, zekat verdikten sonra bir dilimizin yüzünden mi cehenneme gireceğiz ya Resulallah demiş. Aynen böyle. Bakın ne diyor kendisi? Ya Resulallah, bizler konuşmalarımızdan dolayı sorguya çekilecek miyiz? Konuştuğumuz şey küfür değil, şirk değil. Arkadaşımızla muhabbet ediyoruz. Bundan da mı hesap vereceğiz? Bu kadar büyük işleri yaptıktan sonra, yani arkadaşla muhabbet ettik, o muhabbetin bedeli olarak cehenneme mi gireriz biz? Cevap olarak ne buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ah Muaz demiş. Ananı kaybetsin seni. Bu Arapçada bir deyimdir. Yani doğmasaydın da bu sözü söylemeseydin keşke demek. böyle bir edebi bir şey, bizim Türkçemizde böyle bir karşılık yok. İnsanlar yüzü koyun cehenneme neden yuvarlanıyorlar ki zannediyorsun? Namaz kılmadıkları için değil. Namaz zaten kılıyor Müslüman. Zekat da veriyor. Belki teheccüde de kalkıyor. Ama sabah kahvaltısında hanımına söylediği, hanımının eşine söylediği bir kelimeden dolayı helak oluyor bütün gece yaptıkları. Çünkü senin binanda bütün çalışan elektronik sistemler, bilgisayarlar, makinalar vesaireler binlerce watt elektrik kullanıyor olabilir. Binanın girişindeki küçücük bir sigorta elektriği var veya yok ediyor. Toplam bir binada belki de 10 bin watt elektrik kullanılıyordur bir saatte. 10 bin watt'a hükmeden sigorta bir gram bile gelmiyor. Canı sıkıldı mı, ısındı mı kopuyor oradan, sen elektriksiz kalıyorsun. 20 defa hacca gitmiş olabilirsin. Ramazan'a ilave olarak her pazartesi perşembeyi de tutmuş olabilirsin. Bir kaba sözün bütün geçmişini silebilir. Tatlı bir sözün de sana müthiş bir gelecek hazırladığı gibi. İman da bu zaten. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun, Allah'ın sevgili kulu oluyorsun. Demem onu diyorsun, peygamberin amcası da olsan cehenneme kütük oluyorsun. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz cihattan namaza, oruca vesaireye kadar kelime-i şehadette dahil Müslümanın bütün hayatını neye bağladı arkadaşlar? Dil kalitesine bağladı. Biz bu sigorta bölümünü en son Hazreti Muaz'ın da tereddüt ettiği, böyle şey olur mu ya Resulallah demeye getirdiği bölümünü yok saymamız İslamiyet'i bilmediğimiz anlamına geliyor kardeşler. Köy kahvesinin önünde istediği gibi kaba sözler konuşan ama ezan okununca da camiye gidip namaz kılan hacı amcayı, vallahi bizim köyün en iyi efendisi, en iyi Müslümanı, Allah razı olsun, olmasa da Müslüman kalmayacak bu köyde diye biz tanıtıyoruz. Meleklerin kayıtlarında o öyle görünmüyor olabilir. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim argo sözle insan çağıranı fasık diyor. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. Mümin olduğu halde bir insan, bir insanı çağırırken argo kelime kullanırsa o yaptığı işi fasıklık gösteriyor Allah Hucurat suresinde. Fasık ne demek? Müslüman olduğu halde küfür sınırlarına yaklaşmış adam demek. Yani henüz Müslüman. Mesela alkol kullanan fasıktır diyoruz. Kafir değil ama kafirlik sınırında bir iş yapıyor. Zina eden için fasıktır diyoruz. Ne demek? Kafir değil ama kafirlerle sınır bir iş yapıyor demek. Tövbe edinceye kadar tabii. Argo bir isim kullanıp Müslümanın şahsiyetini rencide eden için de Allah Teala fasık kelimesini kullanıyor. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize argo isimlerle çağırmayın. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ Mümin olduktan sonra fasık olmak ne kötü şeydir, dikkat edin. Çok açık ve seçik bir şekilde eğer bir atmosferde, kardeş çevresinde affedersiniz lan demek kaba addediliyorsa, lan Ali çağırdığında kaba bir ifadeyle çağırmış sayılıyorsa, mümin kardeşine lan diye hitap eden fasıktır. Ayet ortada. bu ashab-ı kiram için geçerliydi de mümin için geçerli değil mi? Biz İslamiyet ne demektir? Cennete nasıl girilir? Cehennemden nasıl kurtululur dediğimizde hep cihadı, namazı, haccı düşünüyoruz. Elhak bunlar doğru. Dönelim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret günü dirileceğine iman ediyorsa, kime hitap ediyormuş? Allah'a iman eden mümine, ahiret günü dirilecek olan ve buna inanana hitap ediyor. Kim Allah'a iman ediyorsa, ahiret günü dirileceğine iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Subhanallah. Yine tekrar devam ediyor. Bukhari'den, Müslim'den okuyoruz. Yine devam ediyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Devam ediyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya güzel söz söylesin ya da sussun. Müminlerin özelliklerini say diye herhangi birimize soyulduğunda, cuma namazı, bayram namazı, kurban kesmek, hacca gitmek sayıyoruz. Müminin özellikleri: bir, komşusu asla ondan eziyet gördüğünü iddia etmez. Saydık mı hiçbir zaman böyle? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, bırak iyi mümin, kötü mümin, ahirette dirileceğine inanıp inanmama meselesi olarak görüyor bunu. Sen ahiret günü dirileceğine inanmıyor musun? Bu misafire niye bir tas çorba vermedin diyor sana. Öyle bir dinimiz var ki kardeşler, komşunun komşuya karşı huzur içinde kendisini hissetmesini ahiret gününe iman, Allah'a iman gibi büyük olaylardan biri olarak sayıyor. Misafir nedir ya? Misafire bir bardak çay ikram ederken kendini Beytullah'ta tavaf eder gibi hissediyor olman lazım. Senin evinde misafir bulunması veya bulunmaması, kabirden kalktığın güne imanın kadar seni ilgilendiriyor olması lazım. Gerçek bir İslami hayata kavuşmuş olmak için. Eğer konuştuğumuz sözler, ağzımızdan çıkan sözcükler, kelimeler, bizi düşündürüyor ve filtre ederek konuşuyorsak, kabirden kalkacağımıza inandığımıza inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz hacca gidene cennet garantisi veriyoruz değil mi? Hacı amca cennete girmeyecek de kim girecek? Hele hoca ve hacca gitti, en üst cennete girdi düşünüyoruz. Dön peygamberine, senin Bukhari'de ne rivayet ediliyor? Kim bana, kim bana iki çene arasındaki dilini ve iki bacağı arasındaki organını garanti ederse ona cenneti garanti ederim diyor. Ağzından çıkan kelimeleri kulağı duymayan hacı bile olsa teminatsız hacıdır o. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği cennet teminatının %50'si iki çenenin arasındaki organa bağlı. Cennet teminatımız oraya bağlı. Muaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste %100'ü oraya bağlı. Bütün bunların hepsi nasıl garanti olur biliyor musun Muaz? Nasıl olur ya Resulallah? Diline hakim olacaksın. Demek ki Müslümanlık, evet, Kur'an okumayı gerektirir. Evet, hacca gitmeyi gerektirir. Evet, oruç tutmayı gerektirir. Ama oruç dini değil. Sadece oruç tutan Müslüman sayılmıyor. Sadece hacceden Müslüman sayılmıyor. Sadece cihad eden bile Müslüman sayılmıyor. Çünkü cihadı bile, Allah yolunda şehadete koşmayı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neye bağlıyor? İki çene arasındakinin filtreli kullanılmasına bağlıyor. Müslüman konuştuğu sözün sahibi insandır. Dolayısıyla Müslüman nazik konuşur. %50 teminat bağlantısı kurulan sisteme baktığımızda, cenneti size garanti edeyim mi? Buyur ya Resulallah dendiğinde ne cevap veriyor? İki çene arası ve iki bacak arası diyor. Müslüman demek ki, bundan çok rahat anlıyorum ki ben, zinadan korktuğu ve çekindiği kadar galiz sözden, kaba sözden de çekinmeli ve korkmalıdır. Zina deyince tüyleri diken diken olan bir Müslüman, yaşadığı toplumda kaba kabul edilen çirkin bir söze karşı da zina kadar ürperiyor olması lazımdır. Eğer bir baba, bir anne çocuğu daha henüz genç yaşta başka birisinin, karşı cinsin eline tutup zinaya doğru kaydığında endişeleniyor. Eyvah, bu çocuğu biz harama mı bulaştırdık? Acaba haram mı yedik? Acaba evimize kötü bir şey mi soktuk? Çocuğumuz niye bir kız arkadaşı oldu? Kızımız neden bir erkek arkadaşıyla konuştu? Ben ne ettim diye endişe eden bir anne ve bir baba, ahlaki olmayan, Resulullah Aleyhisselam Efendimizin sünnetine uymayan çirkin, edep dışı bir sözü kullandığında çocuğu aynı hassasiyeti korumuyorsa, çocuktur, düzelir, dayılarından öğrendi, amcalarından öğrendi, şimdi bırakar bunları diye geçiştiriyorsa, yani iki bacak arasındaki hassasiyetini iki çene arasında kullanmıyorsa bir Müslüman, kardeşler, en rahat söylenebilecek söz nedir biliyor musunuz? Peygamberinin aleyhissalatü vesselam hassasiyetine benzer bir hassasiyet kullanmıyordur bu anne baba. Çünkü biz zinayı ölümcül görüyoruz. Çocuğun küfretmesini, kaba konuşmasını, yalan konuşmasını, gıybet konuşmasını zinadan basit görüyorsak, bu hadisi şerifleri koyacak yer bulamam ben o zaman. Allah zina yapana da fasık diyor, lan diyene de fasık diyor. Bu İslam terbiyesidir. Allah'ın mümin kullarını görmek istediği ağız terbiyesi var. Allah diyen, Fatiha suresi okuyan, Nas suresi okuyan, kelime-i tevhidi tekrar eden bir ağız yalan konuşmamalı, gıybet etmemeli, nemime yapmamalı. Bir ağız hem Kur'an okuyor hem çirkin galiz sözler söylüyor, yerinde durmayacağı randevular veriyorsa, o ağız münafık ağızdır. Nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine gelip o mescitte sabah namazı veya öğle namazı kıldığı halde sonra gidip kafirlerle işbirliği yapanlara Allah münafık dedi? Hem namaz kılıyorsunuz, Müslüman görünüyorsunuz, hem de gidiyorsunuz kafirlerle işbirliği yapıyorsunuz. Ruhun münafık senin, beynin münafık, kimden olduğun belli değil. Aynı şekilde bir insanın ağzı hem Allah diyor hem de kaba ve çirkin sözler, gıybet, yalan, nemime söylüyorsa eğer, bu ağız münafık ağızdır. Çift yönlü ağız bu. Bir Müslüman hem zemzem içip hem de zemzemden sonra şarap içer mi? Zemzemle şarap bir araya konur mu? Aynı şekilde Allah dedikten sonra, Kur'an okuduktan sonra Müslüman yalan konuşur mu? Gıybet eder mi? Nemime yapar mı? Sözünde durmayacağını bildiği halde söz verir mi? Randevu verir mi? Küfreder mi? Beddua eder mi? Eğer yaparsa %50'si teminat altında olmayan bir cennete koşuyordur o. Ama bu kafirdir anlamında değil arkadaşlar. Teminatsızlık anlamında. Ne demek teminatsızlık? Tamam, hedef cennet yine. Ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garanti belgesiyle yol almak var. Zinadan çekindiği kadar Müslüman, en büyük haram olan zinadan çekindiği kadar dil hatalarından, dil kabalıklarından da çekinmelidir. Peki nedir Müslümanın dilindeki kabalık, çirkinlik? Bir, Allah'a ve peygamberine karşı şirk olan kötü, çirkin sözlerdir. Elhamdülillah Allah bizi bu gafletten, bu çirkinlikten kurtardı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. La ilahe illallah dedik, bundan inşallah kurtulduk. Lakin kardeşler, mesele yani dilden çıkan şeyler sadece Allah'ın oğlu var, haşa kızı var, filan put ilahtır demekten ibaret değil. Mesela bir Müslümanın dilinden çıkabilecek şu teminatı tehlikeye sokan, %50 teminatımızı tehlikeye sokan en tehlikeli şeylerden birisi ayet, hadis, Allah, peygamber, ashab ve ümmet, Kur'an gibi kavramlarla espri yapmaktır. Kardeşler, ashab-ı kiramla beraber cihad eden, sonra mola verilen bir yerde, mola verilen bir yerde Kur'an okuyan göbekli bir sahabi Kur'an okuyor. Birisi de espri yapıyor. Ulan kimin Kur'an'ını dinlediysek hep göbekli ya, bu Kur'an okuyanlar şişman oluyor herhalde diyen birisine Allah ne cevap verdi Tevbe suresinde? Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. Bakın, Kur'an okumuş birisi, mola, cihattan dönüyorlar, cihattan. Kılıç kullanmış Peygamber aleyhisselamla beraber. Mola vermişler, birisi de Kur'an okuyor. Kur'an okuyan da bir ağaca yaslanmış, göbeği de öne çıkmış, şişman biri. Öbürü de diyor ki, bu Kur'an okuyanlar hep şişman oluyor herhalde diyor. Yani ne demek bu? Hoca takımı çok yiyorsunuz, işte göbek bağlıyorsunuz böyle. Espri yapıyor. Bir mücahit, öbür mücahitle espri yapıyor. Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. Siz Allah'la, peygamberiyle, ayetleriyle mi espri yapıyorsunuz? La ta'tediru. Sakın özür dilemeye kalkmayın. Kad kafartum ba'de imanikum. Mümindiniz, kafir oldunuz şu anda, Allah buyurdu. Mümindiniz, kafir oldunuz. İn na'fu an ta'ifetin minkum nu'azzib ta'ifeten bi'ennum kanu mujrimin. Belki çok tövbe ederse bir kısmınızı affederiz, ama sizi iyi bir azaba düşüreceğiz. Peygamberin çok karısı var değil. Allah niye erkeklere ikinci kadına müsaade etti değil. Bu zamanda faiz yasak olur mu canım? Ekonomi nasıl işleyecek değil. Espri yapmış kardeşim. Sesin güzel ama göbeğin de şişman senin demiş. Kur'an okuyan birisine bu sözü söylemiş. Sen Ebu Hanife'yi yerden yere vuruyorsun. Utan Allah'tan. İmam Malik'in cariyeleri vardı diyorsun. Utan Allah'tan. Ashab-ı kiramı ilkokul arkadaşın gibi konuşuyorsun. Çarpılacaksın. Haya et. Kiminle oynuyorsun sen? Ümmete mal olmuş, ümmeti Muhammed'in simgesi haline gelmiş Ebu Hureyre ile oynuyorsun. Müminlerin, milyarlarca müminin annesi, Resulullah'ın sevgili hanımı ile oynuyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Müminin ağzında teminatını berbat eden, teminatı yırtıp atan en tehlikeli şey espridir kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kafir yerken 7 mideyle yer diyor. Yani 7 tane midesi olsa o kadar obur olur. Bu demek. Sen evine hoca çağırıyorsun, caminin imamını çağırıyorsun. Ye hoca ye, sizin 7 tane mideniz vardır diyorsun. E akşam namazını bir kafirin arkasında kıldın sen demek ki. Kendin namazını bile sattın bunu söylerken. E bu kadar ince olduğunu ben zannetmiyordum. E peki bir la ilahe illallah deyince cennete gireceğine inanıyorsun. O zaman bir kelime hoşuna gidiyor. Ya Allah deseydi Kur'an'ı baştan sona ezber okuyanlar cennete girecek. Yani bir satırlık bir cümleyi tekrar edersen cennete sokarım dedi. Allah hoşuna gitti. Anladın anlamadın onu dedin, herkese cennete soktun. Hayır hayır. Dil %50'dir arkadaşlar. %50. Ve bizim en büyük riskimiz dinimizle, peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'e simge haline gelmiş ümmetin önündeki şahsiyetlerle eğlenmeyi, espri yapmayı, Kur'an ayetlerine istediğimiz gibi yorum yapmayı, Allah'ın ayeti okunduktan sonra bile vallahi bana göre bu ayet şöyle olması lazım. Ve subhanallah be, sanki Cebrail aleyhisselamla beraber gidip geldiler Medine'ye. Beyefendi sana göre bu ayet böyle olması gerekiyor. Senin özelliğin nereden geliyor? Çok haber dinliyor. Çok yorum dinliyor televizyonlarda. Böylece Kur'an'ı da anlar hale geldi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bile bile teminat mektuplarımızı yırtıyoruz kardeşler. Bir Müslüman ağzından çıkan kelimeleri iffeti saymalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurur? Mümin verdiği sözün kölesidir buyuruyor. Mümin verdiği sözdedir. Ağzından çıkan söz seni bağlayan zincirdir. Bir daha onu geri almayacaksın. Tükürdüğünü yalamak yok. İman bu. İşte hadisi şerif ortada kardeşler. Cihattan namaza kadar ne varsa hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz büzdü büzdü büzdü, çuvalın ağzını bir kapattı. Budur işte dedi teminat. Nedir o çuvalın ağzındaki dil? Koca sahabi Muaz bile bir iki sözden dolayı mı ya Resulallah cehenneme gireriz diye sormak zorunda kaldı. Demek ki biz olsak akla uygun değil diye itiraz edecektik. Böyle şey olur mu ya? Nerede hac, oruç, bu kadar sadakalar, cami yaptırmış adam? Hayır hayır hayır. İman ederken çok mu masraf etmiştin? Hatırlıyor musun imanı? Bütünü neydi imanın senin? Bir kelimeydi. Şimdi bir kelimeyle sildim derken Allah niye hoşuna gitmedi? Kardeşler, dil bizim cennet teminatımızdır. Bunun için tatlı söz sadakadır. Bunun için mümin bir kere Subhanallah dediği zaman Allah ona cennette köşkler hazırlıyor. Bunun için tatlı bir söze Allah sadaka sevabı yazıyor. Bunun için bir mümine geçmiş olsun diyene Allah sevap yazıyor. Dili basite alamayız. Aynı şekilde kardeşler, dille ilgili ayarsızlıklar, yani müminin %50 cennet teminatı olan, %50 cennet teminatı olan dilinde o teminatı kırpan hatalar bizim için eğitim malzemesi olmalı. Mesela bir çocuğu bir hoca efendi önüne oturttuğunda o çocuğun selamla başlayıp nazik bir şekilde konuşmayı, Peygamber aleyhisselam efendimizi anılınca salavat getirmeyi, ümmetin büyüklerine rahmet okumayı, annesini babasını hayırlı anmayı, müminlerle güzel konuşmayı, bir arada bulunma nezaketine uymayı öğretmesi Kur'an öğretmesinden daha önemli kardeşler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Bir mümin güzel ahlakıyla, güzel ahlak nedir? Nazik oturup nazik kalkmak, nazik konuşmak demek. İkinci, insanlara karşı kaba olmamak demek. Güzel ahlak bu. Bir mümin güzel ahlakı sayesinde geceyi teheccüdle geçiren, gündüzü cihatla geçirenlerin seviyesine yükselebilir. Çünkü cihat 24 saat sana farz olmayabilir. Yerinde oturman cihattan daha makbul olacak günler olabilir ama ahlak 24 saat seninle olması lazım. Kardeşler, sözünde durmayan, yani ağzından çıkan söze sadık kalmayan mümin, yalan konuşan mümin, teminatını yırtmış mümindir. %50 tehlikede. Nauzu billah. Öbür %50'sinde de eften püften hatalardan gitti. Allah muhafaza buyursun. Bunun için hedefimiz ne bizim? İmanımızı asla zedelemeyeceğiz. Çünkü Muaz'ın sorusuna cevabı bu. İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Lakin İslamiyeti, Filistin'de Siyonistle uğraşmak, burada cami yaptırmak, gecede namaza kalkmaktan ibaret görürsek, İslamiyeti bu kadar zannedersek, bu Peygamber Aleyhisselam'ın teminatı altındaki bir İslamiyet değil arkadaşlar. Ona bir cennet vaadi yok Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Mümin teheccüde kalkar. Kalkacak tabi. Sağlığı, sıhhati, işi yerinde olan teheccüde kalkacak. Aynı şekilde mümin zekat verecek, hac edecek, cihad edecek. Başka türlü müminlik yok zaten. Lakin bunların hepsinin sigortası dil kardeşim. Bir mümine çok affedersiniz, özür dileyerek, yani iyice anlaşılsın diye söylüyorum, bir mümine eşi ol eşek dedin. Kıyamet günü ne yapacaksın adamın babasını eşekleştiremezsen? Adamın babasını eşek hale getirme gücün olsa, ha doğru dedim diyeceksin. Öbür türlü nasıl helallaşacaksın? O adam cehenneme düşmemek için uğraşıyor kıyamet günü. Bir sevaba ihtiyacı var. Kardeşler, hiç şakası yok. Bir ay didinip yaptığın haccı vereceksin bir eşi ol eşeğe. Normal bir adama verse insan da acımaz ona hani. Babasının eşek olduğuna inandığın bir adama haccı veriyorsun. Kadınlar çok oruç tutmaları lazım. Çok nafile tutmaları lazım. Çünkü istihbarat merkezi gibi çalışıyorlar bir araya geldiklerinde. Yani devletin elinde onların istihbaratı kadar, tahmini kadar malzeme olsa kimse bir terör hareketi yapamaz herhalde. Mübarekler bir araya geldiler mi, kim kimi dövdü, kim kimle ayrılmayı düşünüyor. İleride kimin ayrılması muhtemel. Kim kime kızını verebilir, kim kime veremez. Kimin çocuğu ne olur, kimin çocuğu ne olmaz. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Bunlara din ne diyor? Gıybet diyor, nemime diyor. Nemime yapana, yani onun bunun dedikodusunu yapana, gıybet yapana, cennet garantisi yok ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatim okumak için, ayet hadis okumak için bir araya geliyorsun, işte 10 dakika sonra başlayacak, o 10 dakikada gene birkaç tane doğum haberi, ölüm haberi, boşanma haberi, gene böyle bir kampanya. Biraz sonra, geçen haftakiler zaten önce verilmişti onlar, biraz sonra kazanılacak sevaplar önceden gitti. Hacizli ibadetler, hep hacizli, ona buna haczedilmiş. Bunun adı afettir. Allah muhafaza buyursun, buna afet denir. Ölüm ya bu. Çalış çalış, birisi alsın götürsün. Nauzu billahi teala. Böyle şey olur mu? Biz kim için çalışıyoruz? Kardeşler, hepimiz oturup ürpererek şunu düşünmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden misafire ikram etmeyi, komşuya kötü davranmamayı, güzel söz konuşmayı, ahirete inanan, Allah'a inanan diye başlayarak anlatıyor. Senin peygamberin aleyhissalatü vesselam komşuya söz edeceği zaman, komşuluktan konuşacağı zaman, Allah'a inanan, ahiret günü dirileceğine inanan diye başlayacak. Misafirlikten ve misafire ikram etmekten, misafire şov yapmaktan değil, misafire ikram etmekten, o da nedir? Bir tas çorbadır, bir bardak çaydır, fazla değil. Misafire ikram etmekten söz edeceği zaman Allah ve ahiret gününden söz edecek. Kim Allah'a, ahirete iman ediyorsa, yani öldükten sonra dirileceğine inanıyorsa, iyi şeyler söylesin ya da sussun konuşmasın diyecek. Ama sen istediğin gibi konuşacaksın. Çok sinirliydim ama diyeceksin. Herkes sinirlenince sövüyor zaten. Senin mümin olduğun, Muhammed Aleyhisselam'ın medresesini gördüğün nereden belli olacaktı? En süratli giderken bile frenlerin tuttuğundan kaliten belli olacaktı senin. Yoksa kimse oturduğu yerden sövmüyor zaten. Sinirlenince sövüyor. Gıybeti zaten kimse olmasa kime yapacaksın ki? Onlar konuşmuştu, ben de katıldım diyemezsin ki. Zaten başkalarıyla yapılır bu. Durup dururken gıybet yapılmaz. İnsan aynaya bakarak gıybet yapamaz ki. Birine söyleyeceğim, başka bir kulak lazım. Senin kulağın lazım. Bir iletişim kurulması lazım. Kardeşler, kesinlikle dilimizin hesabını veremeyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Aksi takdirde neuzübillah oruçlarımız, namazlarımız, cihadımız ve bütün emeklerimiz, hatta gece teheccüdlerimiz, işte Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sözleri ortada, heba olur gider, Allah muhafaza buyursun. Evet, cennet namazla ölçülüyor. Evet, cennet oruçla ölçülüyor. Evet, hac eden cennete giriyor. Lakin kardeşim, sigorta var bir de. Sigorta patladı mı, sen içeride istediğin kadar makine donat. Tesisat döşe, elektrik tesisatı döşe, ne yaparsan yap. Sigorta kesilmiş, elektrik gelmiyor. Bunun için mümin ağzını kötü söze alıştırmamalı. Hatta ve hatta kardeşler, beddua etmek bile bir dil afetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman beddua etmez buyuruyor. Taif'te taşlandığı zaman bile beddua etmedi aleyhisselam Efendimiz. Beddua müminin silahı değil. Hele hele mümin çocuğuna, eşine, hayvanına beddua etmez. Bir mümin çobanla kafir çoban 2 dakikada belli olur. Mümin çobanın koyunları çobanın kontrolü dışında bir yere taştığı zaman, ha mübarekler, hadi hadi gel gel der. Mümin olmayan çoban onu demez. Geberin ha, kurt yesin sizi, gidin, kurt bekliyor sizi orada der. Derken kurda dua ediyor aslında, gel nasibin burada diye. Mümin beddua etmez. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Sakın çoluk çocuğunuza beddua etmeyin, kabul saatini yakalarsınız, elinizle çocuğunuzu helak edersiniz buyuruyor. 40 senede bir tutası vardı senin duanın, tuttu çocuğunun üstüne. Bilhassa anneler çocuklarına bebekken, çatla geber, senin mamanı pişiriyorum zaten, görmüyor musun senin çamaşırını yıkıyorum diyorlar ya. O sinirlenince, yorgunluğundan söylüyor, melekler bunları hep yazıyorlar. Sonra 30 yaşında, 40 yaşında o çocuk bir sıkıntıya uğradığında, anne çocuğuma ne yaptım da böyle oldu diyor. Senin beddualarını sırayla tutuyor işte. Kimi hastanede tutuyor, kimi kazalarda tutuyor. Kardeşler, 2 çene ve 2 bacak arası. Teminatın %50'si orası, %50'si de burası. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.